Kedves testvéreim, Úr Jézus Krisztusban, Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét, a János szerinti evangéliumból olvassuk, úgy, ahogy a 20. részben találjuk megírva a 27. versben. János írása szerint olvassuk tehát az evangéliumot, a Jézus Krisztus evangéliumát, és a 20. rész 27. verseit olvassuk. A jelzett helyen Isten igéje a következőképpen hangzik. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Amen. Szeretett kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Eltértem az előirányzott igétől, mert ez a téma foglalkoztat egy ideje, a hitnek a témája, és ha visszagondolok arra, hogy hogyan viselkedtem, hogyan gondolkodtam, hogyan illeszkedtem a hívő társadalmába addig, ameddig nem volt hitem, és mi volt az, ami megfordított, mi volt az, ami megfordult bennem? Úgy gondolom, hogy kell nekünk erről a dologról beszélni, és lehet, hogy lesz néhány olyan információ, amire eddig esetleg nem gondoltunk. Minden esetre azt mondja az Úr Jézus Tamásnak és mindenkinek, hiszen ezért került bele a Bibliába, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő. Na most, az, hogy hívő vagyok, az egyfajta státusz Istennel szemben. Viszont nagyon sokan hisznek, másképpen és más. A hitetlen is hisz, ugyanis ő azt hiszi, hogy nincs Isten. A buddhista is hisz, azt hiszi, hogy a buddhizmus neki választ ad azokra az égető kérdésekre, amikkel az ember élete keresztül folyik. Viszont az a hit, amit Isten várna el tőlünk, amit Jézus Krisztus vár el az embertől, az a teremtőben való hit, a megváltóban való hit, és az ítélő Istenben való hit, aki megteremtett bennünket az ő képére, előadta a Bibliában nekünk a teremtésünket, elmondta, hogy egy egész univerzumot teremtett a kedvünkért, mi eltértünk attól a céltól, amire Isten megteremtett, de ő nem mondott le rólunk, utánunk küldte a megváltót, és mindazokat, akik ezt elhiszik, és kitartanak a hitbe, ez a lényeg, azokat beviszi a dicsőségbe. Tehát nem mindegy, testvéreim, hogy hány fokos a hitünk. Nem mindegy, hogy a hitnek milyen szintjén élünk, gondolkodunk, cselekszünk. Ugyanis a Biblia szerint sokféle lehet a hitünk. Hallgassátok az igét. Azt mondja a Róma beliekhez írott levél 14. rész első vers. A hitben erőtlent fogadjátok be, ne azért, hogy a nézeteik világosság. Tehát vannak, akik a hitben erőtelenek. Erőtelenek a hitben. Aztán van a hitnek egy másik fokozata. Emlékezzetek vissza, amikor Péter Jézus Krisztusnak a szaván elindul a vizen, és mikor süllyedni kezd, akkor az Úr odalép hozzá, kéri, hogy mentse meg, odalép hozzá, megfogja a kezét, kiemeli a hullámokból, és azt mondja neki, hogy kicsi hitű. Van, aki erőtelen a hitben, vannak kicsi hitűek, mint ahogy Péter is, és nem mindig voltam Péternek kicsi hite. Az Úr Jézus abban a megfogalmazásban, ahogy az Új Szövetségben áll, nem is azt mondja neki, hogy miért kételkedel, hanem ha pontosan fordítanánk rá, akkor azt jelenteni, hogy miért kezdtél el kételkedni? Péter, hát nem, neked hát láthattad, hogy jársz a vizen. Miért kezdtél el kételkedni? Tudjátok, testvéreim, hogy miért kezdett el Péter süllyedni? mindannyian tudjuk, hogy levette a szemét Jézus Krisztusról, és a hullámokra néz. Na de miért volt ennek az a következménye, hogy elkezdett süllyedni? Méghozzá szinte extázisban volt abból, azért, hogy ő jár a vizen, és hirtelen, amikor süllyedni kezdett, olyan sokkoló hatással volt rá, hogy még azt is elfelejtette, hogy ő halász, hát tud úszni. Emlékeztek rá a csodálatos tengerparti reggelinél, amikor János azt mondja Péternek, hogy az ott a parton az Úr. Péter, mikor meghallotta, hogy az az Úr, felkapta magára az ingét, bevetette magát a vízba, úszott kifele, mint a torpedó. Hát akkor hol volt az úszó tudománya, amikor süllyedni kezdett? Az volt a helyzet, hogy jó figyeljétek meg, testvéreim, Péter nem a vízen jár. Péter Jézus Krisztusnak a szaváját, az igényját. És amikor levette a szemét Jézusról, abban mondom, hogy elkezdett süllyedni. Ugyanis előtte se tudott, utána se tudott járni a vizen. Csak akkor tudott járni a vizen, amikor Jézus kimondta az igényt, hogy jöjj! És ő ezen indult el, az igény indult el. Ezért nem mindegy, hogy miben hiszünk. Péter azt is megtehette volna, hogy a csónak volt azt mondja, hogy hogy jön egy kísértőnek látszó valaki, micsoda tenger, stb. Mi lenne, ha mi tudnánk járni a vizen, aztán szerte széjjel szaladgálnánk ki? Ott kilépek már a vízre, hátra megbír. A Péter nem így gondolkodott. Péter nem úgy csinált, mint a karizmániások. Hogy elhiszünk valamit, azt mondja, nagyon hiszünk, akkor az Úr ezt meg fogja adni. Lári-fári! Az a hit, a működő hit, amelyik az igény alapszik. Azt mondta nekem egyszer, nem is olyan régen valaki. Hogy a Billy Graham halálának a napja egy világméretű gongütés, és most az egész világon egyszerűből elkezdődik egy hatalmas ébredés, és egész nélkül térnek meg az emberek nemre, nemzetre való tekintet nélkül, az egész világon lesz egy hatalmas ébredés. Mondom neki, és te ezt hiszed? Hát hogy nem innen tesszük, hát milyen hívő vagy, hogy nem hiszed? Mondom neki, mutasd meg nekem ezt a Bibliát. Ha megmutatod a Szentírásból, akkor hiszek benne. Én nem össze-vissza hiszek mindenfélében. Én abban hiszek, ami megvan írva a Bibliában. Péter nem lépett ki a csónakból, és nem indult el a vizen addig, ameddig Jézus azt nem mondta neki, hogy jöjj! És ő cselekedett teljesen. Mégis, amikor elkezdett süllyedni, akkor testvéreim azt mondja neki az Úr Jézus, hogy kicsiny hitű. Miért kezdtél el kételkedni? Vagyis testvéreim, nem egyformán nyilvánul meg a hitünk egész hívő életünkbe. Lehet, hogy van olyan periódus az életünknek, amikor növekszik a hitünk, és valamikor visszafejlődik a hitünk. Gondoljatok az Emmausi tanítványokra. Azt mondja nekik Jézus, hogy ó, balgák és resszívűek, mindannak elhívésére, ami megvan írva. És aztán meg azt mondja a két tanítvány, sorolják, hogy mi történt, hát azt kérdezik, hogy te vagy idegenítő, hogy nem tudod, hogy mi történt, és mondják, és figyeljétek meg, mivel fejezik be. Pedig mi azt hittük, vagyis egy darabig hittük, most már nem hiszünk. Tanítványok voltak. Pedig mi azt hittük, most már nem hiszünk. Most már a körülmények kitérték az igényt a szívünkből. A hitet. Ezért testvéreim, a hívő jól teszi, ha elkezd hinni, azt mondja az Úr Jézus, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő. A hívő jól teszi, ha elkezd hinni, építkezik az ő hiteiben, növekszik az ő hite, és kitart mindvégig. De nem mindegy. Gondolkodjunk el rajta, és figyeljük meg, hogy vajon a Szentírás alapján mit tudunk tanúságként megfogalmazni a számunkra, és teljesen az igére alapozni. Például, egy például. Testvéreim, Itt van Jézus Krisztus közöttünk? Itt van, vagy nincs itt? Itt van, honnan tudjuk? Azt mondta nekem, hogy egyszer egy ifjúsági találkozón, az egyik szünetben azt mondta nekem, egy fiatal odajött mellé. Hogy figyelj, testvér! Érzem, hogy itt van az Úr! Mondom, aki barátom, az kevés. Az kevés. Ha te az érzéseidre alapozol, akkor az kevés. Az érzésed alapján vagy itt van, vagy nincs, az nem biztos. De ahol azt mondja az ige, ahol kette vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, azt mondja, Úr Jézus, én ott vagyok. Na én innen tudom, hogy itt van az Úr. Itt most nem ketten vagy hárman vagyunk. Bocsássatok meg, testvére, én magamat is beleértve, azért úgy gondolom, hogy kettő vagy három mégiscsak van, aki az Úr nevébe jött el már ma reggel az imádásban. És ahol kette már elég, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok. Na azért van itt az Úr. Nem azért, mert úgy érzem. Azt, ha tegnap kirúgtak az állásomból, a padból vagyok, akkor már nincs itt az Úr. Ha összevesztem az anyósommal, már nincs itt az Úr. Ha legorombított a főnököm, akkor már nincs itt az Úr. Ha beleállt a nyilalló a derekamba, akkor már nincs itt az Úr. Ezt nekem nem érezni kell, ezt nekem tudni kell. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az énekben, mert én ott vagyok. Mit szólna hozzá egy gyülekezet, ha egyszer felállnék ide a szószékre, és azt mondanám, mondjuk este, testvérek, így csinálok a karizmániás. Ha itt van az Úr, most aludjon el a villany! Ezek a tapasztalatok vannak. És ha elalszik a villany, akkor itt van az Úr, ha nem alszik el, akkor nincs itt az. Higgyétek el, testvéreim, aki nem helyesen hisz, aki nem úgy hisz, ahogy a Biblia kéri tőlünk, hogy higgyünk, a sátán csúfot fog űzni belőle. Mert egy csomó ígéretet fognak tenni azok az emberek, akik nem a Bibliában hisznek, hanem a saját hitükben hisznek, egy csomó ígérettel elárasztják azokat a szerencsétleneket, akik bemennek, és mikor az ígéreteknek ez az úthengyere átgázol rajtuk, akkor ott maradnak, mert semmi nem jön be belőle. És elveszítik a hitüket. Székelyhídon volt egy olyan pillanat, amikor 21-en merítkeztek be, egy sincs belőle. Egy sincs belőle. Hatalmas nagy rendülettel megindultak, aztán azt mondták, hogy mi nem hagyjuk, hogy a lélekünk átadjon. Átmentek először a karizmániásokhoz, aztán ide vetődtek, oda vetődtek, nincs belőlünk egy sincs. Egy sincs belőle. Mert hittek, de nem helyesen. Nem helyesen. Ugyanis a bibliai hitnek van alapja, a bibliai hitben lehet növekedni, a bibliai hitben lehet előre haladni, a bibliai hitben ki lehet tartani, és aki mindvégig megáll, megmarad az üdvözül. Nincs mese, így mondja a Biblia. Tehát van hitben, van erőtelen hit, van kicsiny hit, aztán van olyan, amikor azt mondja, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. És valamilyen, amikor teljes bizonyossága hit. Ábrahámról olvassuk, hogy az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek. Tudjátok, testvéreim, hogy mikor dicsőíti az én életem meg az én hitem Isten? Amikor annak dacára hiszek, hogy a körülmények egészen más mutatnak. Emlékeztek, mit mondott a három ifjú Babilonban? Azt mondták Nabukodonozornak, hogy a mi Istenünknek van hatalma arra, hogy kiszabadítson bennünket a tűzből. De nem álltak itt meg, azt mondták, de ha nem teszi is, mi akkor se hajtunk fejet a pogány szobor előtt. Ez dicsőíti Istent, meg is szabadította őket. Meg is szabadította őket. Nem, és testvéreim, ugye több fokozatát is bemutattuk itt a hitnek. Nem a hitnek az ereje számít. Nem a hitnek az ereje számít. Mert a kicsin hitű is el tudott indulni a vizet. Azt számít, hogy mi a hitednek a tárgya. Mit jelent? Azt jelenti, hogy miben hiszek? Hiszek a názáreti Jézus Krisztusban, hiszem, hogy ő az Isten fia, hiszem, hogy ő a Krisztus, ő a megváltó, az Isten felkentje, aki meghalt a bűneimért, feltámadott, és most az Atya jobbján közben jár életem. Ezt hiszem. Ez a hitemnek a fundamentuma, ez a hitemnek az alapja. Na, erre a fundamentumra, figyeljte csak, mit mond az ige? Azt mondja, hogy senki sem vethet, mondja Pál apostol. Más fundamentumot ezen kívül. Ez a fundamentum. Erre lehet építkezni. De akinél ez a fundamentum megmarad reményig, az már jó helyen keresgél, mert mindjárt meglátjátok, hogy mi lesz annak a jutalma, aki ezen a hitnek, ezen a fundamentumán megmarad végig. Tehát Jézus Krisztus, a názáreti Jézus, az Isten fia, ő a megváltó, ő a Krisztus, a felkent, aki meghalt a bűneimért, feltámasztatott az Atya által, felment a mennybe, és most közben jár életem, és el fog jönni, hogy magához vegyen engem. Ez az én hitemnek az alapja. Ez a fundamentum. Ettől nem térek el, nem hiszek más, ezt nem engedem, hogy kikezdjék. Ezen a fundamentumon áll az én hitem, ezt hiszem mindvégig, és erre jöhet az építkezés. Azt mondja a testvéreim az írás evel kapcsolatban. Ez az én hitemnek az alapja. Más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely maga a Jézus Krisztus. Ezt a hitet, testvéreim, ezt a fajta hitet nem lehet megtanulni mástól. Nem tudom megtanulni. Te tudod csak, hogy hiszel? Én is úgy akarok én nyilvítja, nem? Ezt nem lehet lemásolni. Ezt nem lehet örökölni. Hol apám, hol hívőben, hol én csak. Ezt nem tudod továbbadni, viszont meg tudod mutatni. Hallgassátok csak, mit mond, ha már megvan. Azt mondja Jakab. De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedeteidből, és én is meg fogom mutatni neked az én cselekedeteimből az én hitemet. Ez a helyzet. Ugyanis testvéreim, az én hitem láthatatlan. Ti nem látjátok a hitemet, viszont látjátok azt, hogy miket csinálok, miket mondok. Na, abból tudtok rá következtetni, hogy vajon milyen lehet a hitem. Ugyanis, ahogy megnyilvánulsz a hívők között, abból lehet látni, hogy milyen a hited. És nem minden testvéreim, arról beszéltünk az előbb, hogy az én hitemnek ez kell legyen, az ige kell legyen, az írás nem erről beszél. Pont erről beszél, a názáreti Jézus Krisztus, az Isten fia megváltó, aki meghal, feltámadott, és közben jár életünk az Atyában. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki az igében hisz, akinek ez a fundamentuma, a kijelentett írás a fundamentuma, valaki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, meg is cselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát. Ugyanis testvéreim, figyeljétek mi a helyzet? Két házról beszél Jézus, amelyiknek a fundamentuma jó helyen fekszik, az igére épül. Most, hogy ha hallja tőle valaki ezeket a beszédeket, és megcselekszi, az hasonlítom az okos ember. Ha viszont valaki hallja az írás igéit, de nem cselekszi meg, akkor az azt mondja, a bolond, mert a homokra építette a házát, és amikor jön a nyomorúság, az el fogja sodorni, menthetetlenül el fogja sodorni. Na most arról beszéltünk, testvéreim, hogy megvan a fundamentum, erős, biztos, örökké való fundamentum, erre lehet építeni, és a hívő ember erre épít egy életen keresztül. Az is, aki 60 éve hívő, az is, aki 10 éve hívő, az is, aki egy hónapja hívő, mindenki épít rá valamit. Azt mondja, figyeljétek, mit mondja az apostol. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, vagy drága köveket épít rá, vagy fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek a munkája nyilvánvaló lesz, mert eljön az ítéletnek a napja, amikor tűzön megyünk keresztül az ítéletnek a tüzén, és ott fog meglátszani, hogy te mit építettél erre a fundamentumra. Magyarországon, itt még nálunk nincs, de itt is úgy lesz idővel, kétféle érettségünk. van az emelszintű érettségi, és van az alapszintű érettségi. Az alapszintű érettségi sokkal könnyebb, mint az emelszintű. Aki például nyelvtanár akar lenni, mondjuk angoltanár, annak angolból emelszintű érettségi kell legyen, ami kemény. Ha valaki orvos akar lenni, annak biológiából, fizikából emelszintű érettségi kell tegyen, mert arra akar szakosodni, és az sokkal magasabb lenni. A hitünkkel is így van. Eljön az ítéletnek a napja, és meg fogja mutatni, hogy neked alapszintű volt a hited, vagy emelszintű volt a hited. Ugyanis attól függ, hogy mit építettél rá erre a fundamentumra. Azt mondja az ige, mondom még egyszer, ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, vagy fár, szénár, pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek-kinek a munkája nyilván lesz, mert amanap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek a munkája minélmű legyen, az tűz fogja megpróbálni. Figyeljétek meg az emelszintet! Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, az jutalmat kap, jutalmát veszi. Ez az emelszint. Amikor jól működött a hitem, éghetetlen dolgokat építettem rá, a kincseimet a mennyben gyűjtöttem, és jutalmat fogok érte kapni. De akinek jó alapokon nyugodott a hite, aki szénát, fát és pozdorját épített Jézus Krisztusra, aki a fundamentum, az sem jár teljesen rosszul, ugyanis figyeljük, mi történik. Ha valakinek a munkája megél, kárt van. Ő maga azonban megmenekül, csak nem lesz jutalma. Csak nem lesz jutalma, de megmenekül. Mert jó volt a fundamentum. Na, ezért lehet az, hogy vannak a Bibliában olyanok, akiknek kicsi hite van, vannak, akiknek meggyőződéses hite van, és vannak olyanok, akik rövid távolából azt mondja az írás, hogy erős hite, hite. De a fundamentum az fontos, hogy a fundamentumban mit épít. Na most, mit jelent az, hogy építeni a fundamentumban? Biztos ismertek olyanokat, testvéreim, a rokonság között, ugye hosszú idejét vagyunk már ezen a földbőjön, láttunk már ilyet is, olyat is. Egy hívő létére nem nagyon szeret segíteni senkinek. Nem nagyon szeret szolgálni semmivel a másiknak. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a szolgálat az őszinte, becsületes. Semmit nem váró szolgálat, az Isten szerint való, mert azt mondja az Úr Jézus erről a fajta szolgálatról, hogy az embernek fia se azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgálja. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tanuljátok meg a szolgálatot, azt mondja az Úr Jézus, miután megmossa a tanítványoknak a lábát, hogy aki nagy akar lenni köztetek, az szolgálni kell. Amikor kérdezik a tanítványok, hogy ki a nagyobb, akkor is ugyanezzel tanítja őket. Aki nagy akar lenni köztetek, annak szolgálni kell a többinek. És aki a legnagyobb akar lenni, az mindenkinek a szolgálja kell. Ugyanis így működik ez a világ, testvéreim. Amit magamnak harácsolok, amit magamnak teszek el, az sajnos az a kapuban ott marad. Ez nem fog tovább menni. De az a pohár víz. Emlékeztek, testvéreim, az az, hogy a szönnek a két fillérjére? Soha nem fogom elfelejteni. Az özvegy a szönnek a két fillérje, Jézus, ott ültek szembe a templomban. Nézegették, hogy ki mit hoz, ki mit tesz a perselyre. És mikor az özvegy a szön jött a két fillérre, betette a perselyre, azt mondja, hogy Jézus, láttátok ezt az özvegy a szön? Ezt, akit senki nem vesz figyelembe. Ezt tett a legtöbbet. Hogy? Hát úgy, hogy ennek ennyi volt az összes pénzét, mindenhez tették. Tudjátok, hogy dolgozott, azt mondta az Úr Jézus. Valahol a világon hirdetni fogják az evangéliumot. Ezt is hirdetni fogják. Amerikában az egyik szívklinikának a bejáratánál volt egy márványtábla. Tudjátok, mit írt a márványtábla? Ezt egy multimilliárdos amerikai építette ezt az egész kórházat. és azért építette, mert a Bibliában olvasta az üzvegyasszonynak a két fivérét, és az indította erre. Az indította erre. Látjátok, ennek a szerencsétlen üzvegyasszonynak, aki az egész vagyonát adotta a két fivérét. Micsoda hatalmas dolgot hozott, ki tudja még a világon, hányakat indított már azóta a szívből való adakozásra. Az az ige, ami oda le van írva. Amikor a bűnös nő megkente az Úr Jézusnak a lábát, és egy egész évi jövedelmét egy munkásnak ráköltötte arra a szelencére, amit megvett. Az olyan drága volt az a szelence, amit feltölt, és megkente az Úr Jézusnak a lábát, azt mondta az Úr Jézus, hogy ahol hirdetni fogják az evangéliumot, azt is hirdetni fogják, amit az Úr Jézus. A szolgálat. Az, amikor egymásnak szolgálunk, ugyanis testvéreim, szükségünk van a szolgálatra, nagyon nagy szükségünk van. Mi lenne egy kisgyermekkel, ha magára hagynák, ha meghalnak? Mi lenne a virágaiddal, ha nem locsolnád, elpusztulnának? Mi van a maggal, ha nem csávázod be, amikor beteszed, megeszik a kártevő? Mindennek szolgálni kell ezen a világon. Nekünk is szolgálni kell másoknak. Ennek az egész világnak a működése a szolgálatban koncentrálódik tulajdonképpen, mert Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy csak neki nem kell szolgáljon senki, ő jó a szolgálat nélkül is. De én, ha szolgálni akarok mégis Istennek, ha gyűjteni akarok valamit az ő országában, azt csak úgy teszem meg, ha szolgálatban Isten képül. Nem Isten kell szolgálni. Azokat kell szolgáljon, akiket Isten a saját képére teremtett. Na, az én hitem, az én bibliai hitem, hogyan épül be a mindennapi életembe? Hogyan építkezhetek én ezen a hatalmas fundamentumon az Úr Jézus Krisztusnak a halálán, az ő isteni voltán, az ő istenségé? Hogyan épülhet erre föl az én szentséges hitem? Ugyanis, nézzétek csak, mit mond az ige? Még az apostolok is azt mondták az Úr Jézusnak, hogy növeld a mi hitünket. Miért van szükségünk a folyamatos építkezésre? Azt mondja a Judás levele, első rész, 20. vers. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Azt mondja, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, és tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében, várván a mi Urunk Krisztusnak, az Urunk Jézus Krisztusunknak az irgalmát az örök életre. Vagyis építkezünk a szentséges hitünkben, és várjuk, hogy visszajön az a Jézus Krisztus, és ha jó volt az alapunk, és jó dolgot építettünk rá, akkor nem csak bemegyünk az ő országába, hanem még jutalomra is számíthatunk. Na, hogyan tudjuk beépíteni a hitünket a kapcsolatainkba például? Azt mondja a Biblia a fiataloknak, a gyerekeknek, hogy tiszteljétek szüleiket. Tisztelt apádat és anyám. Ez az ige. Beépítettem én ezt az életembe? Azt mondta nekem egyszer egy fiatal ember, hogy ő nem tudja tisztelni az apját, ne haragudja. Mikor azt mondja, minden nap rézegeljen hazart, én kell odaálljak anyám meg ő közében, meg benni anyám. Megvan érte. Nagyon jól teszed, ha védelmezed édesanyám. De ez nem azt jelenti, hogy ne tiszteld az apád. Ugyanis mikor Isten igéje azt mondja, hogy tiszteld a te apádat és anyádat, nincs oda írva zárójelbe, hogy ha tiszteletre méltó. Tiszteld apádat és anyádat, punktum! Tudjátok miért, testvéreim? Nincs itt az imaházban egy se közül. Aki itt lehetne, ha más lenne az anyja, vagy más lenne az apja. Ahhoz, hogy én olyan legyek, mint amilyen vagyok. Ahhoz, hogy én úgy nézzek ki, ahogy kinézek. Ahhoz, hogy én az a ballafügyes legyek, aki vagyok, ahhoz az kellett, hogy az apám Balla Gábor legyen, az anyám meg Balla Piroska. Ha bármi másik lett volna, akkor nem én lennék itt, hanem valaki más. Ha Isten engem be akart szólítani ebbe az életbe, azt csak úgy tudta megtenni, ha az volt az apám, akit ő nekem szánt, és az volt az anyám, akit ő nekem szánt. Tehát amikor én tisztelem az apámat, meg az anyámat, akkor tulajdonképpen nem őket tisztelem, hanem az Isten választását. Azt, hogy Isten őket adta nekik. Én az Isten döntését tisztelem. Ezért kell tiszteljem őket. Na, hogy építem ezt be a mindennapjaimba? Ugyanis a hitemnek szüksége van arra, hogy növekedjen. De az igény kell növekedjen. Testvéreim, sajnos azt kell mondjam. Találkoztam már olyan hívőkkel, akiknek az egész hitük két vagy három igényre épül fel. Az összes többit, mintha meg sem hallották. Soha nem valósítják meg az életükben. Hát miféle növekedés ez? Tudok olyan szerencsétlen megtért, nyomorult hívőről, aki ezelőtt 19 évvel abba hagyta az ivás, meg abba hagyta a cigarettázás, ebből az kiismerült minden. Semmi más nem tesz meg abból, amit a Biblia mondja. Ennyire büszke, hogy annak idején abba hagyta a cigarettázást. Hát sokan mások is abba hagyták, és nem vettek sose. Nem tartották hívőnek magukat. Ez semmi. Hát a többi hol van a többi? Hogyan viselkedsz a testvéreid? Hogyan viselkedünk a társainkkal? Vajon miféle társadalomban élünk? Vajon kik a barátaink? Istentelenekkel? Összejárunk azokkal, szórakozunk azokkal, vagyunk együtt? Holott a Biblia azt mondja, hogy ami rossznak látszik, még akkor is. Vajon hogyan hatol be az Isten igéje? Vajon hogyan épül a hitem, amikor a vagyonról? Úgy gondolom, hogy ha nincs elég vagyonom ezen a világon, akkor én már nem vagyok senki. Úgy gondolom, hogy nekem is ugyanazt kell elérni, amit a világiak elérnek. Vagy megelégszem kevesebből is, és nem teszem tönkre se magam, se az élettársamat. Nem hajszolom bele a másikat. Nem hajszolom bele magam. Valamiféle őrült, nem is tudom micsodába, húsdaráló vazén, mert azt mondom, hogy jöjjön. Testvére, mondjátok meg már nekem. Mit mondott az Úr Jézus? Nehéz a szegény embernek bemenni az Isten országába, vagy azt mondta, hogy a gazdagnak nehéz bemenni az Isten országába. Hát akkor a hívők miért hajtanak olyan bolondul, mint hogy a világiak lennének? Azt mondja az Úr Jézus, hogy a rókáknak van barlangja, a madaraknak van fészkük. Neki meg az ember fiának nincs jó lehajtsa a fejét. Tudjátok, az Úr Jézus miért nem akart magának házat ezen a világban? Először is azért, mert ez a világ meg fog égni. Aztán meg nem ezzel volt elfoglalva, hanem azzal, hogy nektek meg nekem ott hajlékot építsen az ő országra. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Na azért nem kellett neki az itteni hajlék. Mert arra koncentrált, ott építette, ha majd meglátod, milyen házat épített neked, mikor felmész. Leesik az állat. Még az a szerencs, hogy jobban oda lesz kötve, mint ahogy most van. Karrier. Egy professzornővel beszélgettem, akinek két doktorátusa volt. És három gyereke. Azt mondta nekem. Kegyes kedves, egy nagy titkot mondok el. Bánom ezt a két doktorátust. Három gyereket szültem erre a világra, akiket nem neveltem két napig sem. A nagyszülők azok nevelték fel őket, mert nekem nem volt rá idő. Én minden voltam ezen a világon, csak édesanyja nem. Pedig Isten elsősorban ezt a szerepet szánta nekem. Őszfeljek. Karrier. Férfiakra is valakodik. Bolond módon mindent megragadnak, megforgatnak azért, hogy valamiféle módon előbbre jussanak. Karrier! Mi az, hogy karrier? Testvéreim, Balca András, aki ott tusázó, volt 10 világbajnoki címet. Három olimpiai aranyat nyert. Ő elmondhatja, hogy a világ csúcsa. Ott volt a világ csúcsa. Most járja az egész világot, ifjúsági konferenciákra megy, ahol meghívják, és bizonyságot tesz, hogy na, nem a világ csúcsa legmagasabb helye, ahol fel lehet tagaszkodni. Az Isten lábának a zsámolja az még onnan is feljövő. És bárki teremtmény, innen kezdve, akárki teremtmény, számára, az az igazi karrier, hogy a teremtmény egyszer odaállhat szembe a teremtőjének. Drága mennyi apukám, hát te ilyen. Hála neked, hogy ide vezettél hozzá. Az a legmagasabb hely az ember számára. Amikor a teremtmény odaáll a teremtője elé. Ez a karrier. Ez a karrier. És az ördög pedig a mennyes mantrogot elviszi az orrunk előtt, ide oda, amoda, hogy nehogy már bekerüljük oda, ahonnan őt kilőtték. Nehogy már ez a nyomorult ember, akit ő elmutatott az édenkertbe, bekerüljön abba a mennyországba, ahonnan őt örökre kitudták. Ezért meg van veszve, hogy senki oda be ne kerüljön. Ezért aztán mindenféle el akarja vágni a hitünknek a szállát. Azt akarja, hogy járjunk úgy, mint az Emmausi tanítvány, hogy pedig mi azt hittük. Na aztán, amikor az Úr Jézus helyre tette a hitüket, sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon ott a vacsoránál, amikor az Úr megtörte a kenyeret, akkor honnan ismerték fel? Hát először is a mozdulatból. Mert ha akarta volna az Úr, akkor rögtön felismerték volna. De azt akarta direkt, hogy ne ismerjék fel. Mikor megtörte a kenyeret, meg még valami testvérei. Próbáljátok ki, amikor így van rajtatok ilyen hosszú jövő, így az jobb jövő. Mikor lefelé csüngetett, eltakarja a csuklót. Amikor felvette a kenyeret, hátra csúszott az ing, és rögtön meglátott a segélyt. Abba a pillanatban. Abba a pillanatban. Ezek a tanítványok testvéreim úgy megteltek örömmel, mikor rájöttek, hogy mégsem nem úgy volt, hogy pedig mi azt hittük, hanem hihetjük tovább. Épülhet a hitünk. Megakadt az építkezés. De most már épülhet tovább, hogy akkor még este megfordultak a visszamentegedőt. És mondták, hogy nem kérdezett el a szívünk, amikor mondta nekünk ezeket az igéket, amikor így. Hát ez a következő pont, ez itt sokakra már nem vonatkozik, de fiatalok is. Vajon hogyan hatol be a hitem az igék alapján a szórakozásba, az időtöltésbe, a hobbiba? Ugyanis nagyon sokszor a szórakozásban is kiderül, hogy is vagyok én vajon, hol van, hány fokos vajon az én hitem? Ha nullától százig mondjuk fokolnám a hitemet, vajon hány fokos az én hitem? Vajon mit sikerült nekem már erre az örökké való fundamentumra építeni? Hát testvéreim, nagyon fontos, hogy lássuk azt, az ördög, mint ornitológusnál széjjel kereső, hogy kit nyeljen el, és azt próbálja meg, először is azt próbálja meg, hogy állítson meg bennünket a fejlődésbe, utána termelje vissza a hitünket, veszítsük el a hitünket ebben, abban, meg amatban, és utoljára megtámadja a fundamentumot is. Biztos, akik a televízión látják ezeket a játékokat, amikor megtámadják egymásnak a várát, a honfoglalásnak ezt a zagyva játékát, akkor tulajdonképpen az ördög is ezt csinálja. Először támadja a tartományokat, utoljára megtámadja a fundamentumot. Testvéreim, a mindenható Istenek, ilyen vastag könyvet írhatott meg azért, hogy ti tudjátok, mi a fundamentum, mit lehet rá építeni, és ne hagyjátok, hogy az ördög kibabrálja a menetet. Ne hagyjátok, testvéreim, aki szerte széjjel jár, keresve, hogy kit nyeljen el, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy maradjatok éberek és józanok, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindabból, ami erre az istentelen, hitetlen világra vár, és megállhassatok az emberfia előtt. Na így.